सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। तुम इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आयोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगलोक का जीवन का यही मुख्य उद्देश्य है, या मुख्य उद्देश्य नहीं तो एक ही उद्देश्य है, इस अवस्था में आना जिसमें सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करना है, इनकी सेवा करना है, इनकी पूजा करनी है, इनके सामने दंडवत प्रणाम करना है और ऐसे पूरा जीवन श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना है। तो यही शुद्ध भक्ति कहलाते हैं और यही भक्तों का उद्देश्य है। उद्देश्य है क्योंकि भक्तों का उद्देश्य है, मतलब शुद्ध भक्तों तो वैसे ही होते, लेकिन इस भौतिक जगत में भक्त जो है तो ज्यादा तो वो शुद्ध अवस्था तक अभी तक नहीं पहुंचे। ज्यादा भक्त साधना अवस्था में है। साधना क्या है? साधना करने से सिद्धि प्राप्त होती है। तो सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है शुद्ध कृष्ण भक्ति में स्थित होना। तो भौतिक अवस्था है कृष्ण भक्ति से दूर रहना। जो कृष्ण अभक्त है तो भक्ति करने में कोई रुचि नहीं होती है, और बहुत है जो कृष्ण भक्ति के बारे में कोई धारणा भी नहीं है। तो एक अवस्था है कृष्ण अभक्ति, जिस लोगों की कोई रुचि नहीं है या पता या धारणा भी नहीं है, तो वो पूरा असुर का अवस्था है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति है जो कृष्ण के चरण में शरण कभी भी नहीं लेते। नमाम दुष्कृष्ण मूढ़ा प्रपद्यंते नरातमा माहिया पठित ज्ञान आसुरं भावमाश्रिता। चार प्रकार की दुष्कृति है। दुष्कृति का मतलब जो बदमाश है, सरल भाषा में दुष्कर्म करते हैं। तो चार प्रकार है मूढ़ा, नराधम, माया अपहरित ज्ञान और आसुरं भावमाश्रित। मूढ़ा का मतलब मूर्ख। तो कृष्ण के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और कृष्ण के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। और नराधम तो ऐसे है, लगभग एक ही है, तो इतना व्यस्त रहते हैं भौतिक कार्य में कि सोचते कि कृष्ण भक्ति और क्या है। मैं अपन कर्तव्य मानता हूं, मैं गाधा जैसे काम करता हूं, और इसके अलावा जीवन में क्या है? भक्ति के बारे में सुनना क्या जरूरत है? और माया अपहरित ज्ञान का मतलब जो भौतिक लोगों की दृष्टि में बड़ा ज्ञानी है, पंडित, अध्यापक, लेकिन इतने बड़ा ज्ञानी होने के बावजूद भी कुछ ज्ञान नहीं है कि जीवन का क्या उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, उसके बारे में ज्ञान नहीं है। और सोचते मतलब इतने बड़ा पंडित होने से कि ज्ञान प्राप्त करने से बड़ा अहंकारी होते, और सोचते हैं मेरे लिए कृष्ण भक्ति के बारे में जानना है क्या जरूरत है, मुझे बहुत ज्ञान है क्या पक्षियों के बारे में या वृक्षों के बारे में क्या इतिहास के बारे में विज्ञान के बारे में, तो कृष्ण के बारे में उसका क्या जरूरत। और आसुरं भावनाश्रित जो संपूर्ण रूप में असुर है, असुर के राजा, तो वो एक स्थिति है असुर स्थिति। और दूसरी स्थिति है शुद्ध भक्ति, जो इस श्लोक में श्री कृष्ण शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। तो इस भौतिक जगत में हम देखते हैं भक्त लोग तो ज्यादा, भक्त लोग का मतलब जो असुर नहीं है, चतुर्विधा भजन्ते मम जनो सुकृति न अर्जुन आर्थो जिज्ञासो अर्थार्थी ज्ञानी चा भारतवर्षम, केवल जो सुकृति लोग है सुकृतिवान कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं। तो जो पूर्व जन्म या इस जन्म में पुण्य कर्म किए है ये शाम चंद्रगतम भावन जनान पुण्य कर्मान विद्वंद मोहनीय मुक्ता भजंती मां दृढ़व्रता, जो पूर्व जन्म में और इस जन्म में पुण्य कर्म किए है, विशेषकर पुण्य कर्म, पुण्य किस प्रकार का पुण्य, जो भक्ति उन्मुखी पुण्य है। तो पुण्य कर्म तीन प्रकार है, भक्ति उन्मुखी, मोक्ष उन्मुखी, भोग उन्मुखी। जो पुण्य कर्म करते हैं स्वार्थ जाने के लिए और भौतिक सुविधाओं प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे फल मिलते हैं। और जो पुण्य कर्म करते हैं तपस्या शास्त्र अध्ययन मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे फल मिलते हैं। और जो पुण्य करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो मतलब जो कर्म योगी है, और कर्म योगी का मतलब जिनकी पूरी धारणा नहीं है भक्ति क्या है, लेकिन कर्म योग है भक्ति का पहला सोपन। तो जो वैसे ही भगवान की प्रसन्नता के लिए पुण्य कर्म करते हैं, तो वो भक्ति उन्मुखी पुण्य कहलाते हैं। और दूसरी प्रकार की भक्ति उन्मुखी सुकृति भी है, वो अज्ञात सुकृति कहलाते हैं। उसका मतलब कोई साधारण कर्मी जो पुण्य कर्म करते हैं स्वार्थ जाने के लिए, तो करीब पुण्य कर्म में क्या है, ऐसे रास्ते के साइड में पैर लगाना, जैसे कि यात्रियों छाया में लेंगे, तो वो एक प्रकार का पुण्य कर्म। या कुआ क्या बोलते हैं, डिगिंग निकालना, कुआ कुआ मतलब खोदना खोदना खोदना, हाँ। तो ये पुण्य कर्म है, तो लोग दूसरे लोग इससे कल्याण मिलते, इसलिए वो पुण्य कर्म करना। और जो ऐसे रास्ते में फिर वृक्ष वृक्ष रोपण करते हैं, तो करीब वो पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाते हैं। और मतलब उसके देह त्याग के बाद और मरण जाने और स्वर्ग जाने के बाद जब स्वर्गवास करते हैं, अगर एक वैष्णव संत उस रास्ते में जाते हैं और वो छाया से सुविधा मिलते हैं, तो वो व्यक्ति जो अभी स्वर्ग में है भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलते, तो अज्ञात वो नहीं जानते कि एक संत वैष्णव उस रास्ते में जाते हैं, लेकिन भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलते, मतलब इसी प्रकार का पुण्य मिलते मिलते हैं, जिससे दिल में आकर्षण होगा, धीरे धीरे आकर्षण होगा भक्ति के लिए, तो वो अज्ञात सुकृति। एक और वैष्णव संत अगर वो कुआ से पानी पीते हैं, तो वो आदमी जो वो कुआ को क्या बोलते हैं खोद लिया, तो उससे भक्ति उन्मुखी सुकृति मिलेंगे। और अगर कोई जीव कुत्ते के शरीर में कृष्ण प्रसाद मिलते तो अज्ञात सुकृति भक्ति उन्मुखी पुण्य ऐसे मिलते। तो कुत्ते तो नहीं जानते, अगर हम कुत्ते को बता मन मनावा भव मत भक्त हो, जीवन का क्या उद्देश्य है, उपनिषद सुनो, भगवत गीता सुनो, कुत्ता कुछ भी नहीं समझते। अगर हम कुत्ते को प्रसाद खिलेंगे बहुत खुशी होगा, खाना मिल गया, बहुत भूखी था तो खाना मिल गया, तो कुत्ते सोचते यही खाना है, लेकिन वो ही प्रसाद है। और प्रसाद लेने से तो अगले जीवन मानव रूप में होगा, और उसके साथ भक्ति के लिए कुछ आकर्षण होगा। तो ऐसे जो सुकृतिवान है, भक्ति उन्मुखी सुकृतिवान है, कृष्ण भक्ति में आते हैं, जब अर्थ होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, जिज्ञासु होते हैं या ज्ञानी होते हैं। अर्थ का मतलब तो इतना सा परेशान है, मेरा एक ही उपाय है, हे भगवान मुझको उद्धार करो। तो ऐसा है, इस भौतिक जगत में बहुत प्रकार के कष्ट मिलते हैं, लेकिन जो सुकृतिवान कष्ट में भगवान का स्मरण करते, और जो सुकृतिहीन कष्ट में भगवान की निंदा करते। तो अगर भगवान हो तो मुझको ऐसे अगस्त में क्यों डालते, तो कोई भगवान नहीं है, यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। अगर भगवान जैसे कोई व्यक्ति था तो जरूर मुझको कम से कम करोड़ रुपया दिए और मेरे लिए इतने सा कष्ट नहीं दिए। भगवान का कर्तव्य है मुझको सुखी बनाना, तो अगर भगवान वैसे नहीं करते तो यही प्रमाण है कि कोई भगवान नहीं है। वीत राग भय क्रोध है, इस श्लोक में गुस्सा हुए लोग का वर्णन करते, जो क्रोध से भगवान की अस्तित्व नहीं मानते। तो अर्थार्थी जो पैसा मांगने के लिए भगवान के पास आते हैं, तो वो एक प्रकार के सुकृतिवान व्यक्ति है। तो केवल गरीब लोग तो भगवान के पास नहीं आते पैसे मांगने के लिए, धनी लोग भी आते हैं, हे भगवान मेरे पास खाली 100 करोड़ है, मुझको और दो। अर्थार्थी और जिज्ञासु, इसका मतलब तो ऐसे दर्शन शास्त्र में कुछ रुचि है, तो ऐसे भगवान है कि नहीं, तो अगर सुकृतिवान है तो तत्व ज्ञान विचार करने में मीमांसा निष्कर्ष करेंगे कि अवश्य ही भगवान ही है। और ज्ञानी एक प्रकार सुकृतिवान व्यक्ति है, ज्ञानी इसका मतलब बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान नाम प्रपद्य थे वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत जन्मों में ज्ञान मार्ग में यात्रा करने के बाद साक्षात्कार होते हैं कि ज्ञान के चरम लक्ष्य है वासुदेव कृष्णा, वासुदेव सब कुछ ही है, भगवान कृष्ण। तो ठीक है, तो वासुदेव सब कुछ है और मेरा कर्तव्य है वासुदेव के चरण में आत्मसमर्पण करना। तो सुकृतिवान व्यक्तियों भक्ति में आते हैं, भक्त लोग तो भक्त बन जाते हैं। तो पहले पुण्यवान होते और ऐसे ही पुण्यवान व्यक्ति जब भगवत भक्ति के लिए ही थोड़ी सी रुचि मिलते हैं और भक्त लोग की संगति मिलते हैं तो भक्त बन जाते हैं। और ऐसे अभी उपस्थित है, ऐसे बहुत लोग ऐसे लगते हैं कि पहले तो कष्ट में या पैसे प्राप्त करने के लिए या जिज्ञासु होकर, तो ऐसे कुछ कारण है कि हम पहले पहले भक्ति में आए हैं। हम शुरू में तो लगते हैं आप सब अजन्म भक्त नहीं है, मतलब आप तो जन्म से ही तो यही भक्ति मार्ग पालन नहीं किया है, लेकिन भाग्य से, परम भाग्य से आप सब भक्ति में आए हैं और अभी साधना भक्ति पालन करते हैं। तो ऐसे बहुत उदाहरण है, खास आजकल श्रील प्रभुपाद की दया, चैतन्य महाप्रभु की दया जो श्रील प्रभुपाद के द्वारा फैला हुआ है। तो अभी बहुत भक्त है पूरे दुनिया में जो कृष्ण भक्ति अनुशीलन करते हैं और ये सभी भक्तों के जीवन का उद्देश्य है शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो अभी हम भौतिक अवस्था में है, लेकिन हमारे उद्देश्य नहीं है धन जन सुंदर, वो हमारे उद्देश्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं है कि ईश्वर हम भोगी, वो नकली ईश्वर होना और नकली भोगी होना का प्रयास छोड़ दे, ये भक्ति भक्तिमय जीवन है। तो हम अभी रास्ते में है शुद्ध भक्ति के ओर हम जाते हैं, आशा है हम जाते हैं, रुक नहीं गए, आशा है। तो हम शुद्ध भक्ति उसी अवस्था में नहीं पहुंचे अभी तक, हम बीच में हैं, हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति में प्रगति करने, जैसे कि हम सदैव कृष्ण का चिंतन करेंगे और इनके पूरा समर्पित भक्त होंगे। तो यही हमारे उद्देश्य है ना, जो कृष्ण भक्ति में आया है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो फिर प्रश्न होगा तो कैसे हम कृष्ण भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, तो यही प्रश्न के बहुत जवाब हो सकते हैं। तो कीर्तन करो, नाम लो, शुद्ध भक्तों की संगति करो, सेवा करो, भगवद गीता पढ़ लो, रजवास करो, तो यही जवाब के, यही प्रश्न के कहीं जवाब हो सकते। कृष्ण भक्ति में प्रगति करने का मूल कारण क्या है? मूल कारण ज्यादा कीर्तन करना, चैतन्य महाप्रभु का उपदेश कीर्तनीय सदा हरि, कीर्तन करना। अगर हम खाली कीर्तन करेंगे तो वो ही शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का कारण होगा। पूछ रहा हूं, ज्यादा कीर्तन करने चाहिए, गुरु सेवा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कीर्तनीय सदा हरि हरे नाम हरे नाम एव केवलम। लेकिन चैतन्य चरितामृत में लिखे कि हम कीर्तन और नाम जाप कर सकते बहुत जन्मों में और फिर हम शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं करेंगे अगर हम अपराध करते। बहु जन्म करे जदि श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम धम। तो केवल कीर्तन करने से शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होता वास्तविक कीर्तन करने से। लेकिन अगर खाली मुंह से वो शब्द निकालते हरे कृष्ण लेकिन वो कीर्तन हृदय में नहीं होते। अगर हृदय में दूसरे उद्देश्य दूसरी भावना होती है तो हरे कृष्ण बारम्बार कहने के भी तो आसार नहीं होते। बहुत जन्म में भी श्रवण कीर्तन करके भी तो कृष्ण पदे प्रेम धन कृष्ण के चरणों में प्रेम धन नहीं मिलेगी। तो और क्या कीर्तन करना व्रजवास करना तो व्रजवास करना वो बहुत अच्छा है। लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर का मंतव्य है कि सब जो धाम में रहते हैं तो धाम में नहीं रहते क्योंकि धाम का सूक्ष्म आवरण है जो प्रौढ़ माया कहलाते हैं। जिससे बहुत लोग जो सोचते हैं मैं धाम दास करता हूं तो धाम से बहुत दूर रहते क्योंकि व्रजवास तो केवल हमारे स्थूल शरीर वो व्रज मंडल में रखना वो तो व्रजवास नहीं है। व्रजवास है एक शुद्ध भावना। तो एक तत्पर्य में श्रील प्रभुपाद श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर की अनुभाष्य के अनुसार श्रील प्रभुपाद लिखी कि बहुत भक्त है जो कभी वृंदावन नहीं गया लेकिन हर क्षण में व्रजवास किया है और बहुत है जो नकली व्रजवास करने वाले थे लेकिन वास्तव में वृंदावन के साथ कोई संबंध नहीं था। तो व्रजवास करना चाहिए लेकिन व्रजवास तो कैसे करना है खाली ताज एक्सप्रेस से मथुरा जाना फिर रिक्शा लेना और ठीक है मैं अभी वृंदावन में हूं खाली ट्रेन से जाना व्रजवास नहीं होता। व्रजवास है एक भावना और वो भावना प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। तो कैसे कृष्ण भक्ति में तुरंत ही प्रगति करना है कीर्तन करना चाहिए व्रजवास करना चाहिए अगर संभव हो। मैं नहीं बोलता हूं कि कीर्तन बंद करो ऐसा नहीं बोलता नहीं बोलता हूं कि व्रज मत जाओ ऐसे नहीं बोलता और गुरु सेवा भी करने चाहिए लेकिन गुरु सेवा अगर कृत्रिम हो तो इससे कृत्रिम फल मिलेंगे वास्तविक फल नहीं मिलेंगे। तो इसके बारे में श्रील प्रभुपाद उपदेशामृत इनके उपदेशामृत तात्पर्य की भूमिका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश लिखी कि कृष्ण भावना में प्रगति कृष्ण भक्ति में प्रगति करना भक्तों की भावना और मनोवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। अगर भक्तों की भावना और प्रयास शुद्ध होते हैं तो उनके कीर्तन सेवा रजवास श्रवण करना सब शुद्ध हो। और अगर हम कीर्तन करते हैं लेकिन भावना शुद्ध नहीं होते हैं, आधा शुद्ध, तो हम आधा फल मिलेंगे तो पूरा फल नहीं मिलेंगे। तो भाव अगर मिश्रित हो तो शुद्ध कृष्ण भक्ति नहीं मिलेंगे, क्योंकि शुद्ध का मतलब जो अमिश्रित है, अन्याभिलाषिका शून्य ज्ञान का माध्यनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति रुतम। उत्तमा भक्ति का क्या मतलब, जिसमें कोई दूसरी इच्छा नहीं रहती है। काम के द्वारा ज्ञान के द्वारा हम कुछ पाने लगे नहीं। शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब खुद के लिए कुछ प्रयास नहीं होते, तो खाली एक ही इच्छा है कि मेरे सब सेवा से, कीर्तन करने से, श्रवण करने से भगवान कृष्ण संतुष्ट होंगे। तो भक्ति अमिश्रित होना चाहिए। लेकिन क्या है, माया बहुत बुद्धिशालिनी है माया देवी, और माया स्थूल रूप में आती है और सूक्ष्म रूप भी है। स्थूल रूप का मतलब भोग करो, धन जन सुंदरी, और धन जन सुंदरी और इंद्रिय सुख करो, ये माया का स्थूल आवरण। और सूक्ष्म रूप में लाभ पूजा और प्रतिष्ठा आशा, कीर्तन करने, ओ मैं इतना अच्छा गाता हूँ और सब लोग अप्रिशिएट कर, सब लोग अच्छा लगते हैं, ओ सब लोग मुझको प्रशंसा करते, तो इतना अच्छा गाते हैं, वो बहुत बड़े भक्त है, और इतना अच्छा प्रवचन देते हैं, ओ ठीक है मैं और अच्छा प्रवचन दूंगा, फिर लोग मुझको और प्रशंसा करेंगे, इतने बड़े गुरु है, हजार हजार शिष्य हैं, ठीक है मैं और ज्यादा शिष्य बनूंगा और बड़ा गुरु बन जाऊंगा, और इतना बड़ा तपस्वी है, तो दो दिन में खाली एक बूंद दूध पीते, ठीक है तो कल से मैं दो दिन में आधा बूंद हो सकते हैं, तीन दिन में एक बूंद दूध पीऊंगा और वो दूध में आधा जल होगा फिर लोग मुझको और ज्यादा प्रशंसा करेंगे। इतना नम्र वैष्णव है, ओ मैं नम्र वैष्णव हूँ, मैं और ज्यादा नम्र होंगे फिर लोग मुझको और ज्यादा प्रशंसा करेंगे। ठाकुर जी इतना नम्र है, इतने बड़े भक्त है, तो ये माया जाल है, और इससे भक्ति का आकार होते, लेकिन अंदर में लाभ पूजा और खस प्रतिष्ठाशा बढ़ जाते हैं, और वास्तविक भक्ति कभी भी नहीं होती। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर Bimala Kamala Bimala Prasad बाद में भक्ति स्कंद शास्त्र ठाकुर तो इनके दो तीन पुत्रों लेके बंगाल में गौड़ देश चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण के कही स्थान तीर्थ यात्री तो एक बार शाम को एक गांव के बाहर आया है गांव का क्या नाम अभी तो याद नहीं है गाया था लेकिन गांव का नाम अभी था वो मेमोरी स्टेशन के पास अभी याद नहीं है कुलीनगर तो वो पूरे दिन यात्रा करने के बाद तो शाम का समय वो गांव के बाहर आया है और वहां पर एक मंदिर था गांव के फ्रंट में और एक आदमी बताया कि यहाँ रहो और खाओ गांव के अंदर जाओ तो सुबह भक्तिराव ठाकुर और तीन पुत्रों गांव में प्रवेश किए हैं सब गांव वाले देखते हैं कि एक बाहर के आदमी आए हैं संभ्रांत व्यक्ति जैसे और सभी लोग पूछे कि कहाँ से आए हम कलकत्ते से हैं और रात को कहाँ रहते थे तो गांव के थोड़े दूर बाहर एक मंदिर में रहते वो मंदिर में तो कैसे आराम हुआ था अच्छा हुआ था तो कैसे अच्छा हुआ था वहां पर एक ब्रह्म राक्षस रहते तो कोई रात को उस मंदिर में नहीं रह सकते तो भक्तिराव ठाकुर बने थे हाँ तो ब्रह्म राक्षस हमको ऐसे कुछ आक्रमण नहीं किए है कुछ ईट हमको क्या बोलते मार दे तो मैं हरे कृष्णा जोर से बोला था कि वो गाय है और मैं आश्वासन देता हूँ कि वो कभी वापस नहीं आएगा वो ब्रह्म राक्षस चलेगा कैसे संभव हो वो ब्रह्म राक्षस वो मंदिर का पुजारी था और जीवन में हर समय हरे कृष्णा बोलता था और आप हरे कृष्ण बोलने से ही उसको भगा दिया कैसे संभव तो भक्तिराव ठाकुर बोले कि खरे वो नाम उच्चारण किए थे लेकिन वो वास्तव नाम नहीं हो सकते ऐसे ही बहुत लोग नाम कहते हैं काली प्रतिष्ठा के लिए असाधु संग भाई कृष्ण नाम नहीं है बहरे नाम अक्षर बटे तबु नाम नहीं है अगर साधु संग नहीं मिलते या शुद्ध भक्तों की मार्गदर्शन के अनुसार हम मार्गदर्शन के बिना या अगर हम साधु संघ को उपेक्षा करते हैं तो नाम अक्षर उच्चारण करके भी वो नाम नहीं होगा कृष्ण नाम नहीं होगा तो लगते वो पुजारी तो जीवन में एक बार भी वास्तविक नाम का भी उच्चारण नहीं किया सब लोग समझ लिए कि भक्तिराव ठाकुर इतना महान भक्त है कि इनकी भक्ति और उनका नाम उच्चारण जरूर बिल्कुल वास्तविक था, तो उसमें इतनी आध्यात्मिक शक्ति थी कि वो ब्रह्म राक्षस भयानक भूत चला गया। वो भक्ति ठाकुर का शुद्ध नाम सुनने से, क्योंकि ब्रह्म राक्षस इतना अशुद्ध है कि शुद्ध नाम सुनने से भाग जाते। फिर ऐसे हुआ कि कोई पूछते कि आपका क्या नाम है, मेरा नाम है केदारनाथ दत्त भक्ति विनोद, और ऐसे है गांव में कोई कोई थे जो भक्ति विनोद ठाकुर के सज्जन थोशनी पत्रकार पढ़ लिया है, और भक्ति विनोद ठाकुर का आगमन के पहले भी इनके नाम सुन रहे हो, और कि वे परम महाभगवत वैष्णव है, तो उसके पहले समाचार में कि कलकत्ता में ऐसे महान भक्त, और सब बहुत प्रसन्न हो कि हमारे बीच में उपस्थित है ऐसे महात्मा संत। तो यही एक उदाहरण है कि अगर हम विकृत भावना से और शुद्ध भावना के साथ, अगर विकृत भावना से या शुद्ध भावना की बिना कृष्ण नाम बोलते हैं, तो उससे वास्तविक भक्ति प्रगति नहीं होगी। जैसे कि कोई कोई बोलते हैं कि गौणिता या राधा कृष्ण मूर्ति खरीद लिया, वृंदावन गया और लॉय बाजार में बहुत सुंदर राधा कृष्ण विग्रह देखा था और बहुत सस्ता मिल, तो राधा कृष्ण खरीद लिया खाली 700 रुपये में। तो ऐसा पूजा पूजा विधि ऐसी नहीं है, 700 रुपये में ही राधा एक्चुअली अभी दाम बहुत ज्यादा हो गया, तो 7000 रुपये में राधा कृष्ण खरीद ले बहुत सस्ते में, तो 7000 करोड़ रुपये देने से राधा कृष्ण को खरीदने नहीं होते और बेचने भी नहीं। प्रेम भक्ति भावना से राधा कृष्ण खरीदना है, और पूरे विश्व में सब सोने देने से कृष्ण को नहीं मिलते। तो ऐसे अगर हम सोचते कि तो ऐसे राधा कृष्ण को खरीद लिया, अभी हम पूजा करते हैं, ऐसा नहीं होता। वो भावना क्या है, हम कृष्ण से क्या चाहते हैं, हम कृष्ण से ही करते हैं और कीर्तन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम प्रार्थी है, किस लिए प्रार्थी है, हृदय में देखना चाहिए उसमें क्या है, हमारे क्या उद्देश्य है। हम भक्ति साधना करते हैं और इससे हमें आशा है कि हम शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करें, लेकिन क्या होते हैं साधना करने में कभी कभी माया बहुत सूक्ष्म रूप में हमारे भक्ति के साथ आते हैं और उसके साथ मिश्रित होते हैं, और हम भी नहीं समझते, हम सोचते कि मैं शुद्ध भक्ति करता हूं, लेकिन वास्तव में हमारे उद्देश्य शुद्ध नहीं होते। तो अगर उद्देश्य शुद्ध नहीं होते तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करना तो संभव नहीं होगा। इसलिए हृदय का परिदर्शन करना चाहिए, उसमें क्या है, और इसलिए गुरु के पास जानना चाहिए किस लिए तिरस्कार प्राप्त करने के लिए, तुम बदमाश हो, शुद्धिकरण के लिए। तो हमारे प्रयास मन में एकदम स्पष्ट होने चाहिए कि हमारे प्रयास क्या है, शुद्ध कृष्ण भक्ति का अर्थ और कुछ नहीं है। अगर कोई हमको प्रशंसा करते हैं, ठीक है, वो ये आपकी दया है क्योंकि आप मुझको जो एकदम नीच हूं, लेकिन मुझको मुझ में कुछ अच्छा देखते हो, वो आपकी वैष्णव दृष्टि है। तो अगर कोई हमको प्रशंसा करते तो ऐसे समझना चाहिए, या अगर कोई हमको प्रशंसा करते तो ऐसे समझना चाहिए। अगर मुझ में कुछ अच्छा है वो सब गुरु की कृपा है, मेरे स्वयं का कोई गुण नहीं है। जोगत बिचारे किच्छु नहीं पाए तुम्हारा करो निशान, मेरा क्या योग्यता है कृष्ण भक्ति करने में, कुछ नहीं। तो अगर मैं कृष्ण भक्ति करता हूं, कृष्ण भक्ति करने प्रयास करता हूं, हम नहीं बोलते कि मैं भक्ति करता हूं, मैं प्रयास करता हूं, भक्त हूं जो भक्ति करते हैं उनकी सेवा करना, ऐसा नहीं बोलना हम भक्ति करते। तो कितने साल ऐसे लोग हमसे पूछते, तो कितने साल भक्त बन गए हैं, तो अभी तक नहीं है, अभी तक तो भक्त नहीं बनना, मैं प्रयास करता हूं भक्तों की सेवा करना। तो ऐसा है नम्रता, वास्तविक नम्रता। तो कीर्तन करना चाहिए लेकिन क्या भावना के साथ। हर्षि प्रभु कहे सुनो स्वरूप राम राय की भावे नाम लयले प्रेम उपजाए। तो किस प्रकार से बहुजन्म करे जरी श्रवण कीर्तन तब तो न पाए कृष्ण पदे प्रेम। बहुत जन्म में भी हम कीर्तन कर सकते हैं लेकिन कृष्ण प्रेम नहीं मिलेंगे अगर अपराध होते। तो कैसे कीर्तन करने चाहिए जिससे प्रेम उपजाए, प्रेम का उदय होगा। चैतन्य महाप्रभु श्रुप दामोदर और रामानंद राय के बताए। तो कैसे कीर्तन करना चाहिए, कैसे, इसका जवाब है चुनाद पी सुनी चाहिए तो रोर पी सही सुना अमानिना मान देना कीर्तन ये सदन हरी है। अगर किसी की भावना ऐसी है तो अपराध का प्रश्न नहीं होगा। अगर हम वास्तव में चुनाद पी सुनी चाहिए बहुन सहज सब त्रीन से सुनिच भावना प्रकट करना चाहिए तो बोलना सहज। लेकिन क्या है, हम मायाबद्ध जीव है, मैं मायाबद्ध हूं तो, और अनादि काल से कृष्ण को भूल किया है और ईश्वर हम भोगी, वो ही भावना है हमारे दिल में। तो चुनाद अपी सुनी चेना, तो हमारे ऐसी भावना ग्रहण करने बहुत कठिन है क्योंकि हमारी भावना क्या है, रावणात आपी दंभिक, रावण से दंभिक। भौतिक स्थिति में सब रावण जैसे है, मैं बोलो हूं ईश्वर हम भोगे। तो वो मैं बोला हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं, तो वो दूषित भावना शुद्ध भक्तों की संगति मिलने से और वास्तविक कृष्ण भक्ति साधने करने से, तो वो भावना बिल्कुल शुद्ध बनाना चाहिए, जिससे हम वास्तव में चुनाव अभी सुनिश्च हो सकते और थरौरी व सहिष्णु अमानी ना मान देन, फिर हम वास्तव में सदैव हरि कीर्तन कर सकते। तो कृष्ण भक्ति प्राप्त करना बहुत सहज है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये केवल, मतलब वो विधि बहुत सहज है, कठोर तपस्या करने का कोई जरूर नहीं है और बहुत बड़े पंडित बनाना उसका कोई जरूर नहीं है, लेकिन एक्चुअली कठोर तपस्या करने से और कठिन है ये भावना अवलंबन करना, चुनाव की सुनिश्चित योगे हम जो कठिन तपस्या करते हैं वही कठिन है, लेकिन और कठिन योगियों के लिए भी क्या है, अहंकार चढ़ना। दुर्वासा मुनि बड़े योगी थे लेकिन अहंकारी थे, तो इंद्रियों को दमन किया है लेकिन फिर भी अहंकार इतना बड़ा। तो कैसे हम अहंकार से मुक्त हो सकते, वो संभव होगा अगर हम साधु महाराज अनुगमन, अगर हम शुद्ध भक्तों की कृपा मिलेंगे और इनके परामर्श के अनुसार उपदेश के अनुसार कृष्ण भक्ति रास्ते में चलेंगे, तो भावना शुद्ध होनी चाहिए और भावना शुद्ध हो सकते अगर हम शुद्ध भक्तों के संग मिलेंगे। लेकिन कैसे साधु संग लेना है तो इसके बारे में भी विश्लेषण करना चाहिए। तो साधु संग तो नहीं है खाली साधु लोग के साथ रहना या साधु का दर्शन करना, साधु संग है गुरु मुख का पद्म वाक्य चित करिए ऐक्यन और ना करी हमारे आशा। हमारी चेतना गुरु का मतलब शुद्ध कृष्ण भक्त, इनकी इच्छाएं के साथ एक अनंत। तो एक्चुअली भक्ति मार्ग बहुत ही सरल है और कैसे भक्ति करने सरल है, लेकिन माया से सावधान करना चाहिए और शुरू से हमारे संकल्प होना चाहिए कि हम शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करेंगे और रास्ते में बार बार वो उद्देश्य फिर प्रकट करना चाहिए। तो हम ऐसे पूछना चाहिए हम किस लिए आया है कृष्ण भक्ति जीवन में, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि रास्ते में भी माया हमको दूसरा अवसर देती है। तो कृष्ण भक्ति करते हो ठीक है अच्छा है, लेकिन भौतिक जगत में कुछ है कि जो तुम उसको भोग करना प्रयास नहीं किया, तो भक्ति करो वो ठीक है, लेकिन अभी मैं माया तुमको थोड़ा सा अवसर देता हूं। तो इतना ज्यादा भक्ति करना तो इसका जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करो और मेरे साथ माया के साथ थोड़ा एंजॉय करो। मैं माया तुम्हारी दासी हूं, मैं सदैव प्रस्तुत हूं तुमकी सेवा करने, जो कि तुम चाहते हो मैं तुमको दूंगा। तो मुझको भूल करते हो क्यों? हम साथ साथ थे इतने से जामों में और अभी मुझको उपेक्षा करते हो तो वो ठीक नहीं है। मैं भी कृष्ण दासी हूं, हम साथ साथ कृष्ण भक्ति करेंगे। तो ऐसे माया हमको कान में ऐसा सुनाती है, इसलिए शुद्ध कृष्ण भक्तों के चारों में थोड़ा आश्रय लेना चाहिए, जैसे कि हम माया से रक्षित होंगे और हम सीधा कृष्ण भक्ति राष्ट्र में कृष्ण के चरण पर जा सकते हैं। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न है? क्या बोलते हैं? जाप हरे कृष्ण जाप के बारे। जाप कैसे बोलना है? कैसे बोलना है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, ऐसे बोलना। बहुत वैरायटी से जप के एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु हमको उसी नाम दिया है, लेकिन इसके बहुत वैरायटी से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और एक वैरायटी है नीरव जैसे सो माला किया है। तो ऐसे बोलना चाहिए और वो नाम स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। सोल नाम 32 अक्षर नहीं है, 30 अक्षर। सोल माला जप करना, मुझे मेरे पास काफी समय नहीं है तो महामंत्र थोड़ा खट के तो और तुरंत और जल्दी खत्म करूंगा। और दूसरा वैरायटी है 35 अक्षर, हरे राम हरे राम राम राम राम राम हरे हरे हरे। तो अगर हम ज्यादा कहेंगे तो ज्यादा फायदा मिलेंगे। स्पष्ट स्पष्ट सोल नाम 32 अक्षर और प्रेम के साथ, और अगर हृदय में प्रेम नहीं है तो प्रार्थना करना चाहिए कि एक दिन हम प्रेम मिलेंगे भावना के साथ। आपका क्या प्रश्न? भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शिवरात्रि में भी हम धूमधाम महोत्सव पालन कर सकते हैं कृष्ण नाम कीर्तन करने से। प्रसाद लेना चाहिए या नहीं? प्रसाद साधारण दिन हम उसी दिन में भी प्रसाद ले सकते हैं। फास्टिंग ऑन शिवरात्रि, शिवरात्रि भंग भंग कैन वी टेक भंग? आप भंग ले सकते हैं, आप ले सकते हैं, लेकिन उससे पाप है। आप ले सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उससे उससे उसका प्रभाव नहीं होगा। अगर पाप का काम करना है तो पाप कर्म का फल मिलेंगे। अगर आप शिव भक्ति का नाम में भंग लेते हैं तो उससे पाप होगा और शिव के पास अपराध का फल भी होगा, डबल बुरा। हरे कृष्ण। शुद्ध भावना के बारे में थोड़ा सा और बताइए। शुद्ध भावना का मतलब अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलन भक्ति रूपम। वो संक्षेप में उसका पूर्व वर्णन है और विस्तार में वर्णन मिलेंगे श्रीमद् भागवत में और चैतन्य चैतन्य में। तो कैसे शुद्ध भक्तों इनकी शुद्ध भावना आचरण के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो शुद्ध भावना तो खाली बैठने चिंतन करना, श्री कृष्ण कहते मुझको चिंतन करो, लेकिन चिंतन का मतलब चिंतन करने से कार्य होना चाहिए। अगर प्रेम होते, प्रेम का मतलब सेवा नहीं है कि मैं खाली कृष्ण का चिंतन करता हूं, लेकिन कोई ठाकुर जी को भोग नहीं लगा तो अभी ऑफरिंग का समय आ जाता है तो कुछ मदद करो, नहीं मैं कृष्ण का चिंतन करता हूं। नहीं, चिंतन और सेवन दोनों एक साथ होना चाहिए। तो शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत में इनके चरित्र का वर्णन होते, राजवासियों, मथुरावासियों, द्वारकावासियों, पंच पांडव, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी, अम्बरीश महाराज, तो इनके चरित्र का वर्णन से हम समझ सकते शुद्ध भक्ति क्या है। और आधुनिक युग में श्रील प्रभुपाद महान आचार्य। हरे कृष्ण। माया से सूक्ष्म माया क्या है? वो मार्कंडेय ऋषि वो प्रश्न पूछ भगवान से, मुझे माया देखना चाहता हूँ। फिर क्रॉ साव में माया सागर में डूब गए। माया का मतलब माया जो नहीं है, जिसमें वास्तविकता नहीं है। तो वास्तविक क्या है? कृष्णा और कृष्ण भक्ति। तो जो कृष्ण भक्ति के बाहर है, जिसका कोई संबंध नहीं है कृष्ण भक्ति के साथ, वो माया कहलाते हैं। माया एक्चुअली ये सब बिल्डिंग और सुविधाओं और कार, वो एक्चुअली वो माया नहीं है, क्योंकि सब कृष्ण भक्ति में प्रयोग करने का अवसर संभावना है। तो माया है वो सब बिल्डिंग का इत्यादि देखना और सोचना कि मेरा भोग के लिए है। तो सब कुछ हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, राजा कार जैसे ये बिल्डिंग तो कृष्ण सेवक के लिए बनाना नहीं हो, लेकिन अभी कृष्ण की सेवा में पूरा लग गया है। तो माया के लिए वो बिल्डर बनाए, उसके बाद एक भक्त दिया और दूसरे भक्त ग्रहण किया कृष्ण सेवा के लिए। तो भगवान के भक्तों जानते तो कैसे माइक भक्तों को कृष्ण भक्ति फैलाने से शुद्ध बनाना, लेकिन भंग तो शुद्ध नहीं हो। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। भक्त जो है कृष्ण के शरीर और आत्मा में फर्क है, वो भक्त नहीं है, उनकी भक्ति भक्त नहीं है। जो कृष्ण के शरीर और कृष्ण के आत्मा में भेद देते हैं तो भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त का मतलब जो भगवत तत्व ज्ञानी है और क्या श्लोक है, शरीर शरीर वेदस्तु नैश्वरी देही देहं विभेदो यं नैश्वरी नयं विद्यते। भगवान और भगवान का शरीर ऐसा नहीं है कि भगवान का आत्मा है और भगवान का शरीर है, ऐसा नहीं है। वो भौतिक वास्तव में नैश्वर विद्यते क्वचित, भौतिक वास्तव में वो भौतिक देह है और देही आत्मा है, और देही देह को त्याग छोड़ देते हैं और माया प्रकृति माया के नियम जबरदस्त से उसको चढ़ाना चढ़ाते हैं और वो आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। लेकिन कृष्णा का ऐसे नहीं, कृष्णा का रूप सच्चिदानंदमय है, कृष्ण का जन्म कभी नहीं होते, मृत्यु नहीं होती। तो जो बोलते हैं कि भगवान का आत्मा और भगवान के रूप में फर्क है, तो भगवान के बारे में अच्छी तरह नहीं जानते और भगवान एक साधारण आदमी जैसे मानते, तो वो अपराध है। तो भक्त अपराधी नहीं होते। विशेष सर्कल कैसे हम अपराध करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो सकते, अपराध मत करो। कोई हमारे पास नहीं है जबरदस्त से हमको अपराध करवाते, अपराध करो नहीं है, तो संकल्प करने चाहिए नहीं करूंगा। ऐसे ही कभी कभी भक्त पूछते हैं तो अगर हम ऐसे अपराध करेंगे उससे उसका फल से हम कैसे मुक्त हो सकते, तो अपराध मत करो फिर स्पष्ट कर जरूरत नहीं हो। भगवान के सत्संग में जाते हैं श्री कृष्ण के सत्संग, उस वक्त कोई अतिथि आ जाए तो उसका सत्कार करना चाहिए या सत्संग के अंदर जाना चाहिए? अतिथि सेवा या सत्संग करना क्या बोलते हैं? अतिथि को भी बुलाना चाहिए सत्संग, फिर दोनों एक साथ हो जाते हैं। हमें कौन सा रास्ता चुनना, तो देश देश और काल के अनुसार देखना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि शुद्ध है, भगवान आपको यथार्थ बुद्धि देंगे, क्या करना। हरे कृष्णा।